أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت دلیل عقلی ذکر فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی اللہ رب العزت امتنان علی الانسان کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں. امتنان کے معنی جو ہے احسان جتانا. انسان پر جو ہے اللہ نے جو احسانات اور نعمتیں کی ہیں تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اختصار کے ساتھ اپنے بندوں پر انسانوں پر ان نعمتوں کو اللہ رب العزت جتا رہا ہے. کیونکہ عرب جو ہے عرب کے ہاں ایک مقولہ جو ہے مشہور ہے کہ عرب جو ہے وہ کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان. انسان جو ہے یہ احسان کا بندہ ہے. انسان یہ احسان کا بندہ ہے کہ جو کوئی اس سے احسان کرتا ہے تو اس کا کیا بن جاتا ہے؟ تابعدار اور فرما بردار بن جاتا ہے. اس کی نافرمانی سے جو ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے. وہ احسان ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. تو کبھی کبھار قرآن کے اندر اللہ رب العزت اس طریقے کو بھی جو ہے ذکر فرماتے ہیں کہ انسانوں پہ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں اور احسانات کا تذکرہ فرماتے ہیں. جس طرح اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو ہے انسانوں پہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، میں نے آپ کے لیے جو ہے یہ کر دیا ہے، مگر وہ انسان تم نے جو ہے میرے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے آپ کے لیے جو ہے یہ کر دیا ہے، فلاں احسان، فلاں ظاہری احسانات، اسی طرح جو ہے وہ باطنی احسانات نعمتیں میں نے آپ پہ کر دی ہے، مگر اس کے مقابلے میں او انسان تم نے جو ہے اللہ کے لیے جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ آپ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تم اللہ کے کلام کو جو ہے اپنے کانوں سے سنو. اللہ کے کلام سننے کے لیے جو ہے تم اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی میں سے جو ہے ایک آدھ گھنٹہ جو ہے اللہ کے کلام سننے کے لیے وقف کر دو. آپ سے جو ہے اتنا بھی نہ ہو سکا. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت امتنان علی الاحسان علی الانسان کا تذکرہ فرم انسانوں پر اللہ رب العزت اپنی احسانات جتا رہا ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کی صفات کے اندر جو ہے ایک صفات آپ نے جو ہے وہ سنی ہوگی، منان. منان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. منان کے معنی جو ہے احسان جتانے والا. اور انسان کو زیب نہیں دیتا کہ کسی کے ساتھ احسان کر کے جو ہے اس میں جتائے کہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے یہ کام کر دیا ہے. اس کے مقابلے میں جو ہے اللہ، کیونکہ آپ نے جو کچھ کیا، کسی کو پیسے دیے، یہاں کسی کے ساتھ جو ہے آپ نے جو ہے وہ دوڑ دھوپ کر دی، کسی کا کام جو ہے آپ نے کر دیا، تو آپ کو یہ بدن کس نے دیا؟ آپ کو عقل و شعور کس نے دی؟ اسی طرح آپ کو جو ہے یہ طاقت اس آدمی کے ساتھ جو ہے مدد کی کس نے دی؟ یہ اللہ نے دی ہے. آپ کو بدن جو ہے وہ اللہ نے دی، آپ کو مال سے نوازا اللہ، تو آپ کا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تو لہذا انسان کو زیب نہیں دیتا کہ کسی کے ساتھ احسان کر کے اس کو جتائے. ہاں اللہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ احسان کرتا بھی ہے اور احسان جو ہے وہ جتا سکتا بھی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. الم تروا, آیا نہیں دیکھتے تم, آیا نہیں دیکھتے تم ان اللہ, کی یقیناً اللہ نے سخر لکم ما فی السماوات و الارض, مسخر کر دیے ہیں تمہارے لیے ما وہ کچھ فی السماوات جو آسمانوں میں ہے, وما اور وہ کچھ فی الارض جو زمین پر ہے, واسبا علیکم نعمہ اور پوری کر دی ہے تم پر نعمہ اپنی نعمتوں کو, واسبا اور پوری کر دی ہے علیکم تم پر نعمہ اپنی نعمتیں, ظاہرتن و باطنا, ظاہرتن ظاہر و باطنتن اور باطن اور چھپی ہوئی, ظاہری اور چھپی ہوئی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم ترو, آیا نہیں دیکھتے تم ان اللہ, کے یقیناً اللہ نے سخر لکم, مسخر کر دیے تمہارے لیے, کام میں لگا دیے تمہارے لیے, تابع کر دیے تمہارے لیے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمین میں ہے. آسمانوں میں جو ہے وہ چاند سورج ستارے ہیں, انسان کے کام میں لگے ہیں. اسی طرح جو ہے فرشتوں کو جو ہے وہ انسانیت کی جو ہے وہ کیا تحفظ کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے. لہو مواقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. آپ نے سورہ رات کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا کہ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے جو ہے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. وہ فرشتے جو ہے وہ انسانوں کی جو ہے وہ کیا مدد یعنی حفاظت کرتی ہے اللہ کی مدد امداد اللہ کے حکم سے. اسی طرح زمین پر جو ہے مختلف قسم کے جانور پرندے, اسی طرح جو ہے وہ دریائے, اسی طرح جو ہے وہ پہاڑ جنگلات, یہ سب اللہ نے جو ہے وہ انسان کے کام میں لگا دیے ہیں. سب جو ہے وہ کیا کر دیے, انسان کے کام میں جو ہے وہ لگے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ اللہ نے بنائی ہے کس کے لیے, انسان کے لیے بنائی ہے. آسمان میں ہو یا زمین میں ہو سب انسان کے لیے بنی ہے, مگر اس کے مقابلے انسان کو اللہ نے دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا, مگر انسان کو اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا مگر انسان کو اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. اج دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, دنیا جو ہے تمہارے لیے پیدا ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. انسان کو اللہ نے جو ہے اپنے آپ کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم مجھے دنیا کے اندر خوش کر دو, میرے توحید کو مانو, میری تابعداری کرو کہ جس کے ذریعے سے میں آپ کی آخرت کو جو ہے وہ سنوار دوں, آپ کی آخرت کو جو ہے میں بنا دوں. تو دنیا جو ہے وہ انسان کے لیے بنی ہے مگر انسان دنیا کے لیے نہیں بنا ہے. انسان کو اللہ نے اپنی ذات کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر جو ہے اس کو بنا ہے. علامہ اقبال جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ کہہ گئے ہیں نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یعنی نہ جو ہے تم آسمان, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, نہ جو ہے تمہاری وجود اور پیدائش جو ہے وہ دنیا کی خاطر ہے, نہ جو ہے وہ کیا آسمان اور زمین کے لیے, نہ تو جہاں کے لیے ہے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یہ سارا عالم جو ہے وہ کیا ہے, پوری دنیا جو ہے وہ تمہارے لیے ہے مگر تم اس کے لیے نہیں ہو. تمہیں اللہ نے جو ہے اپنی رضا کی حصول کے لیے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کام کرو جس سے تمہارا اللہ جو ہے وہ راضی ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمتوں کو, ظاہرتم و باطنا, ظاہری و باطنتن اور چھپی ہوئی. ظاہری نعمتوں کے اندر کیا ہے, ہمیں اللہ نے انسان بنایا. کیا بنایا ہمیں انسان. اللہ نے جو ہے تمام مخلوقات کے اندر ہمیں جو ہے اشرف المخلوقات بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, پھر اللہ نے انسان کو جو ساخت یعنی ساخت دی بدن کی, وہ سب سے جو ہے وہ کیا ہے, اعلیٰ ہے. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انسان کو اللہ نے جو ہے اچھی اس یعنی کیا اچھی شکل صورت کے اندر انسان کو بنایا اس جیسی حسین شکل صورت والا جو ہے وہ کوئی جانور بھی نہیں ہے جس طرح اللہ نے جو ہے وہ انسان کو بنایا کوئی اور ہے ہی نہیں مخلوقات میں سے جس طرح خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے پہلی بات تو یہ اشرف المخلوقات دوسری بات کیا ہے کہ اللہ نے ان کو جو ساخت دی بدن کی وہ سب سے جو ہے اعلیٰ ہے تمام چیزوں کے اندر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دی اللہ نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجی اللہ نے ان کو اسی طرح جو ہے وہ کیا یہ ظاہری نعمتیں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں اسی طرح جو ہے اللہ ان کو بچے دیتا ہے ان کے لیے مختلف قسم کے خوراک اللہ نے پیدا کیے ہیں اسی طرح لباس اللہ نے پیدا کر دیا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں یہ ظاہری نعمتیں ہیں یا اللہ کی کیا ہیں ظاہری نعمتیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں آسمان کو بنائے زمین کو بنائے چاند ستارے سورج یہ جانور یہ سب انسان کے لیے اللہ نے بنائے ہیں یہ ظاہری نعمتیں اللہ کی اور ایک ہے کیا وہ باطنتن چھپی نعمت ہے چھپی نعمتوں کے اندر پہلی نعمت جو ہے وہ کیا ہے اللہ نے انسان کو عقل سے نوازا دوسری کیا اللہ نے انسان کو ایمان کی دولت نصیب کر دی اس کے عقیدے کی جو ہے وہ اصلاح کر دی اسی طرح جو ہے وہ اس کے ماننے کے بعد اللہ نے ان کے لیے جنت کے اندر جو ہے مختلف قسم کی نعمتیں جو ہے وہ رکھی ہے وہ کیا کر دی ہے جنت جو ہے وہ چھپی نعمت ہے اللہ کی رضا جو ہے یہ چھپی نعمت ہے اسی طرح جو ہے وہ کیا اخلاص اللہ نے اس کے اندر اخلاص کو پیدا کر دیا ہے اللہ کی رضا یہ کیا ہے یہ جو ہے اللہ کی چھپی ہوئی نعمت ہے مگر نعمتیں جو بھی ہو اگر ظاہری ہے یا چھپی ہوئے تو یہ سب جو ہے کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے آپ نے سورہ نحل کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا وما بکم من نعمت فمن اللہ اور جو بھی تم پر ہے کسی نعمت سے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا سورہ ابراہیم اور سورہ نحل میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو نہیں شمار کر سکتے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنا ومن الناس زجر ہے اس آیت کریمہ میں ومن الناس اور بعض انسانوں میں سے بعض لوگوں میں سے من وہ ہے یجادل فی اللہ جو جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کی وحدانیت میں بغیر علم بغیر کسی دلیل کے ولا ہدن اور بغیر کسی ہدایت کی کتاب کے ولا کتاب منیر اور بغیر کسی کتاب روشن کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بعض لوگوں میں سے بعض انسانوں میں سے وہ ہے یجادل فی اللہ جو جھگڑتے ہیں فی اللہ فی توحید اللہ فی وحدانیت اللہ اللہ کی وحدانیت کے مسئلے میں وہ جو ہے جھگڑتے ہیں کہ اولیاء کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ان کے لیے جو ہے وہ لوگ دور دراز سے کیوں آتے ہیں لوگ ان پہ غلاف کیوں ڈالتے ہیں اسی طرح جو ہے ان کے ارد جو ہے وہ جنگلے کیوں تعمیر ہے اس کا ان کا لنگر جو ہے وہ کیوں چلتا ہے یہ بات ہے کہ جھگڑتے ہیں توحید کے مسئلے میں اگر تم کہو ایک اللہ حاجت روا مشکل کشا ہے وہ کہتے اولیاء کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ولا ہدن تو بغیر علم سے مراد کیا ہے بغیر علم بغیر دلیل کے علم سے مراد دلیل عقلی ہے نہ تو عقل کے مطابق ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس نے جو ہے آسمان بنایا زمین پیدا کر دی اسی طرح جو ہے وہ کیا چاند سورج بنائے انسان کو بنایا کسی مکھی کو بنایا کسی درخت کو بنایا کسی پتھر کو بنایا دریا کو بنایا اسی طرح جو ہے سمندر کو بنایا تو اسی وجہ سے ہم اس کو پوج رہے ہیں تو عقل تو نہیں ہے موت جب اس پہ آئی دوسرے نے جو ہے اس کو نہلا دیا دوسروں نے ان کی آنکھوں کو جو ہے وہ بند کر دیا دوسروں نے ان کے اعضائے بدن کو جو ہے وہ سیدھا کر دیا کہ بعد میں جو ہے وہ ٹنڈا پڑ جانے کے بعد جو ہے وہ کیا ہو جائے گی وہ سخت ہو جائے گی منہ کو جو ہے وہ بند کر دیا آنکھوں کو جو ہے وہ بند کر دیا اسی طرح دوسروں نے اس کے لباس کو جو ہے وہ اتارا دوسروں نے جو ہے اس کو غسل دیا ماں سے پیدا ہوا بچہ کہ سب اعضائے بدن اس نے دیکھ لیے ہے ماں نے, اسے پیدا ہوا جب 5-6 سال کی عمر میں جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے, تو اس کے بعد اگر ماں اس کو کہتی ہے میں آپ کو جو ہے نہلاتی ہوں تو وہ کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں خود جو ہے وہ نہا لوں گا, تم مجھے نہ نہالو, کیوں بیٹا تم اپنے آپ کو جو ہے وہ صاف نہیں, اس نے کہا نہیں میں کر لوں گا. وہ اپنی ماں سے بھی شرماتا ہے, تو کیا یہ تو ولی اللہ تھا, یہ تو اللہ کا پیارا تھا, یہ تو بڑا بہادر تھا, یہ تو بڑا شجاع اور دلیر تھا, کیا اس کو یہ بات زیب دیتی تھی کہ یہ خود اس کی طاقت تھی اور پھر بھی دوسرے نے ان کے لیے وضو بنائی اور ان کے لیے استنجا کیا اور دوسرے نے کپڑے جو ہے وہ اتار دیے, کیا خیال ہے آپ کا, جائز ہے؟ تو عقل بھی ان کے پاس نہیں ہے. دوسروں نے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے, دوسروں نے چارپائی میں ڈال کر جو ہے قبرستان لے گئے, وہاں پر دوسرے نے جنازہ پڑھایا, دوسرے نے قبر کے اندر دفن کر دیا, اسی طرح جو ہے اس کے اوپر منو تل جو ہے وہ کیا کر دیا, مٹی جو ہے وہ ڈال دی, تو کس طرح جو ہے وہ حاجت روا مشکل کشا بن سکتا ہے. اور جب آپ نے جنازہ پڑھا دیا تو جنازے کے اندر تو آپ نے دعا کر دی, اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, جو زندہ ہے اللہ ان کو اسلام پر زندہ رکھ, اور جو مر گئے ہم میں سے اے اللہ ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما. تو آپ نے تو یہ کر دیا, آپ نے تو وہاں سے جو ہے وہ دعا شروع کر دیے. پہلے تو کبھی جو ہے ان کے لیے آپ نے دعا کی یا نہ کی, کیونکہ زندہ میں تو جو ہے لوگ ان سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو, بعد میں مرنے کے بعد جو ہے وہاں سے آپ نے سٹارٹ لی جنازے میں, اشارہ اس جانب ہے کہ ان کا دعا مانگنا ختم, ابھی تمہارے دعا کا محتاج, کس کے دعا کا محتاج, آپ کے دعاؤں کا جو ہے وہ محتاج ہوا, تم ان کے لیے دعا کرو گے. اسی طرح قبرستان پہ جو سلام جو دعا کی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی یہی ہے, اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے اور اللہ ان کو بھی بخش دے, وہاں پر بھی ہے کہ تم ان کے لیے جو ہے وہ بخشش کی دعا مانگو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ ان کے بعد دلیل عقلی ہے, ولا ہدن, اور نہ ہدایت ہے, ہدایت سے مراد دلیل نقلی ہے, اسے مراد کیا ہے, دلیل وہی ہے اللہ کی کتاب پہ, بتاؤ کہاں پر لکھا ہے کہ اولیاء کو اختیار دیا ہے, ولا کتاب منیر, اور نہ کتاب روشن, مراد اسے دلیل نقلی ہے, کیا کسی پیغمبر نے جو ہے بتلایا, کیا کسی اور کتاب کے اندر جو ہے آپ نے جو ہے وہ سنا کہ اللہ نے جو ہے اولیاء کو اختیار دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, دلیل تو ان کے پاس نہیں ہے نا, ان کے پاس تو دلیل نہیں, نہ عقل کی دلیل ہے, نہ نقل کی دلیل ہے, نہ کتاب اللہ کی دلیل ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے مشرک لوگ تم دیو قیام کیوں کرتے ہو, تو جواب میں کیا کہتے ہیں, جواب میں کہتے ہیں ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے پہ گامزن ہے. آپ کے پاس جو ہے آپ کے شرک پہ کیا دلیل ہے, تو وہ کہتے تھے تم جو ہے اس کو یہ بتاؤ تم جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے پیر کے پاس کیوں لے جاتے ہو, منجور کو جو ہے وہ گھر کیوں لاتے ہو, تو وہ جواب میں دیتا ہے دا سے بزمان نکو زمان نیام بوتلا, یعنی من پلار پنی کچرے بے خواندو بے غیرت ہے, سمجھ آگی کی نہیں آگی, یہ کام جو ہے یہ پہلوں کا تھا, ہمارے بڑوں بھی اس طرح جو ہے وہ کیا کرتے تھے, منجور سے زدر نہیں تھی, اسی طرح جو ہے وہ کیا پیر کو جو ہے وہ گھر بلاتے, اسی طرح جو ہے وہ میاں صاحب سے جو ہے وہ سطر نہیں تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب یہ کہا جاتا ہے ان سے تابعداری کرو اس کتاب کی, انزل اللہ, جس کو اتارا ہے اللہ نے, اللہ کی کتاب کی تابعداری کرو, تو قالو کہتے ہیں یہ لوگ بل نہیں نہیں نہیں ہم اللہ کی کتاب کی تابعداری نہیں کریں گے, بل بلکہ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, بلکہ تابعداری کریں گے ہم اس کی, اس شریعت کی, اس طریقے کی, وجدنا علیہ آباءنا, کہ پائے ہیں ہم نے اس پر آباءنا اپنے بڑوں کو, جو ہمارے بڑوں نے کیے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہے حرف آخر ہے, جو ہمارے لیے بڑوں نے جو ہے وہ کر دیے ہیں وہ ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے. کیا وہ نہ سمجھتے, کیا وہ بے علم تھے, وہ تو بڑے سیاڑے تھے, وہ تو بڑے جو ہے وہ ہوشیار تھے, وہ تو بڑے جو ہیں وہ کیاتے سمجھدار لوگ تھے، کیا وہ غلطی پر تھے کہ انہوں نے یہ کام کر دیا؟ اولیاء کے سامنے جو ہے وہ جھکتے تھے، ان کے گرد جو ہے وہ طواف کرتے تھے، ان کو پوچھتے تھے، ان کی نمک جو ہے وہ چاٹتے تھے، ان کی خانگ جو ہے وہ چاٹتے تھے، تو کیا وہ جو ہے نہ سمجھتے؟ تو اللہ رب العزت فرما دے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ ہے شیطان کہ بلاتا ہے ان کو الی عذاب السعیر، عذاب جلانے والے کی طرف، اگرچہ ہے شیطان جو بلاتا ہے ان کو الی عذاب السعیر، عذاب جلانے والے کی طرف، اشارہ اس جانب ہے کہ جو قرآن کے مقابلے میں کسی کی جو ہے تابعداری کرتا ہے تو گویا کہ یہ کیا ہے، شیطان کے راستے پہ جو ہے وہ گامزن ہے۔ دیکھیں اس کے راستے پہ گامزن ہے، شیطان کے راستے پہ جو ہے وہ گامزن ہے، اور جو یہ بات کرتا ہے کہ میں قرآن کے بجائے جو ہے اپنے بڑوں کی بات کو جو ہے وہ مانتا ہوں، تو یہ کیا درا کس کا ہے، یہ شیطان کی پٹی جو ہے، شیطان نے ان کو اپنی پٹی یہ پڑھائی ہے۔ تو جو شیطان کی مانے گا تو اس کا ٹکانہ کہاں ہوگا؟ جس طرح شیطان کا ٹکانہ جو ہے عذاب السعیر ہے، تو اسی طرح اس کا ٹکانہ بھی کیا ہوا؟ عذاب السعیر ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں قرآن کے مخالفت میں کہ ہم قرآن کے بجائے آبا و اجداد کی باتیں مانتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو یہ پٹی کو اس نے پڑھائی ہے، شیطان نے پڑھائی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ بڑا جو قرآن اور سنت کے جو ہے وہ خلاف ہو، اس کی تابعداری کرنا حقیقت میں شیطان کی تابعداری ہے۔ وہ بڑا جو قرآن اور سنت کے جو ہے وہ کیا ہو، مخالف ہو۔ قرآن کے اندر ہے ایک اللہ حاجت روا ہے، وہ کہتا ہے بابا بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی حاجت روا ہے، تو سمجھ رہے اس کی بات کو جو ہے وہ ماننا، قرآن کو جو ہے وہ رد کرنا، گویا کہ یہ شیطان کی تابعداری ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس نے رکھ دی اپنی گردن إِلَى اللَّهِ اللہ کی کتاب کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اسی حال میں کہ وہ تا متبع سنت، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو بس یقیناً اس نے تھام لی، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، سہارا مضبوط، سہارے مضبوط کو، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف واپسی ہے تمام کاموں کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ، اور جس نے رکھ دی وجہ اپنی گردن، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی اپنی گردن کو جو ہے کیا کر دیا، اپنی ذات کو، اپنی گردن کو، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی کتاب کے تابع کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں محسن ان کے معنی وہ ذکر فرماتے اتبع فیہ سنۃ، محسن سے مراد کیا ہے، سنت کی تابعداری کرنے والا۔ محسن ان کے معنی کیا ہے، سنت کی تابعداری کرنے والا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی تفسیر 111 میں وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلْعَمَلِ مُتَقَبِّلُ شَرْتَيْن، عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں، أَحَدُهُمَا أَن يَكُونَ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ، ایک شرط جو ہے دونوں میں سے کیا ہے کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص نیت ہو، وَالثَّانِي أَن يَكُونَ مُوَافِقًا لِلشَّرِيعَةِ، اور دوسری شرط اس کے اندر کیا ہے کہ وہ شریعت کے موافق ہو، شریعت اللہ کا حکم اور پیغمبر کی پیغمبر کا طریقہ۔ تو وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اس میں اخلاص کی طرف اشارہ ہے، توحید کی طرف اشارہ، وَهُوَ مُحْسِنٌ میں جو ہے وہ کیا، سنت کی تابعداری کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب قرآن ہوگا، جب توحید کا عقیدہ ہوگا، سنت کے موافق جو ہے وہ عمل ہوگا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو بس یقیناً اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی سہارا مضبوط، اور آپ نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا تھا لن فصام لہا، کہ ہرگز جدائی نہیں ہوگی اس کے لیے، ہرگز جو ہے وہ جدا نہیں ہو کے پائے گا اس سے، یعنی گویا کہ کیا تھا یہ جہنم کے اندر جو ہے وہ گرنے والا تھا کہ اچانک کسی نے جو ہے قرآن کے ذریعے جو ہے وہ عقیدہ توحید کو بیان کر دیا, اسی طرح جو ہے وہ کیا سنت کے مسئلے کو جو ہے وہ بیان کر دیا, تو اس کے جو ہے فوراً اس کو مان لیا تو اس کے ہاتھ کے اندر جو ہے کہ ایسی جو ہے وہ کڑی آ گئی, ایسا سہارا جو ہے اس نے تھام لیا کہ اگر یہ اس کو نہ چھوڑے تو وہ ہرگز اس کو چھوڑنے والی نہیں ہے, لنفسا ملا. تو یہ کیا ہوا, جہنم سے جو ہے یہ بچ گیا. یہ آدمی جو ہے کہاں سے بچ گیا, جہنم سے, عقیدہ بھی ٹھیک عمل بھی ٹھیک, جہنم سے بچ گیا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور اللہ کی طرف واپسی ہے تمام کاموں کی, انجام تمام کاموں کا اللہ کے لیے. وَمَن كَفَرَ, جس نے انکار کر دیا. امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر معنی ذکر فرماتے ہیں, وَمَن لَمْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, معنی کیا ذکر فرماتے ہیں, وَمَن كَفَرَ وَمَن لَمْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, اور جس نے نہیں رکھی اپنی گردن کو اللہ کی کتاب کے سامنے, یعنی جس نے جو ہے وہ تابعداری نہیں کر دی اللہ کی کتاب کی. فلا یحزنک کفرہ, تو ہرگز غمگین نہ کر دے آپ کو کفرہ, ان کا کفر ہرگز خفا نہ کر دے آپ کو کفرہ, اس کا کفر. الینا مرجعہم, ہماری طرف جو ہے مرجعہم ان کی واپسی ہے. فننبئہم بما عملوا, پس باخبر کر دوں گا ان کو بما اس پر عملوا, جو انہوں نے عمل کیا تھا. دنیا کے اندر تو ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کو جو ہے کیا کہتا ہے, سب سے اچھا تصور کرتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا جیسا عمل جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر رہا, یہ باقی سارے جو ہے وہ گمراہ ہیں, صرف ایک ہدایت پہ چلنے والا میں ہوں, اور حقیقت میں اس کا عمل اور اس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میری طرف جو ہے ان کی واپسی ہوگی تو میں ان کو یہ حقیقت جو ہے یہ بتلا دوں گا کہ تم جو ہے وہ کیا کر اچھا کرنے والے تھے یا تم برا کرنے والے تھے. ان اللہ علیم بذات الصدور, یقیناً اللہ جانتا ہے سینوں کے رازوں کو, یقیناً اللہ جانتا ہے سینوں کے راز کو. نمتعہم قلیلاً, فائدہ دیں گے ہم ان کو قلیلاً, توڑا دنیا میں. ثم نصرہم, پھر کھینچ لیں گے ہم اس کو, گھسیٹ لیں گے ہم اس کو, الی عذاب غلیظ, سخت عذاب کی طرف. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نمتعہم قلیلا, فائدہ دیں گے ہم ان کو دنیا میں قلیلاً توڑا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کافروں کو دنیا میں جو کچھ ملا ہے وہ توڑا تو نہیں ہے, اور اللہ رب العزت دنیا کے فائدے کو توڑا فرما رہے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یا تو دنیا کے فائدے کو اللہ رب العزت توڑا فرما رہے ہیں آخرت کے فائدے کے مقابلے میں, کہ دنیا کا جو فائدہ ہے یہ فانی ہے اور آخرت کا جو فائدہ ہے وہ لافانی ہے, تو لافانی کے مقابلے میں فانی جو ہے وہ کیا ہے, وہ توڑا ہے. اور یا دوسری جو ہے اس کے اندر توجیہ علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے فائدے کو اللہ نے جو ہے وہ توڑا کہا, یہ کافروں کے حرص کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ کافروں کی حرص کی وجہ سے, کیونکہ کافروں سے اللہ نے یہ صفت جو ہے وہ کیا کی کر دی ہوتی ہے, سلب کر دی, وہ برتا نہیں, اس کا پیٹ برتا نہیں ہے. اور ایمان والوں کو اللہ قناعت نصیب فرماتا ہے. کیا کیا نصیب فرماتا؟ قناعت. قناعت پشتوں کے اندر ہم معنی کرتے ہیں قناعت کی مڑیدل, وہ قانے ہوتا ہے, وہ اغمود بھی. اور اس کے مقابلے میں جو مشرک اور کافر ہوتا ہے وہ حریص ہوتا ہے کہ کہیں سے جو ہے وہ دنیا مل جائے. اسی وجہ سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر بنی آدم مراد اس سے مشرک بنی آدم ہے, کافر بنی آدم مراد ہے, اگر وادی جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ سونے کی ہو ایک گھاٹی, اور یہ سن جائے کہ یہاں پر ایک دوسری گھاٹی بھی سونے کی ہے, تو یہ چاہے گا کہ کاش یہ مجھے مل جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اس کا منہ نہیں بھر جائے گا مگر کیا, قبر کی مٹی سے اس کا منہ جو ہے وہ بھر جائے گا. تو یا تو انسان کی حرص, کافر کی حرص کی وجہ سے اللہ رب العزت فرما رہے, اور یا جو ہے آخرت کے مقابلے میں اللہ رب العزت دنیا کے فائدے کو توڑا فرما رہے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, دلیل عقلی اعترافی للخصم ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم, اگر آپ ان سے سوال کرے, اگر آپ ان سے پوچھے ان کافروں سے من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیے ہیں آسمانوں اور زمین کو لیقولن اللہ تو ضرور بضرور کہیں گے اللہ نے. یہ کس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے. کچھ لوگ جو ہے جو توحید بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمارے ساتھی بھی توحید بیان, کیا توحید بیان کرتے, وہ اللہ خالق دے اللہ مالک دے اللہ رازق دے. یہ توحید ہے, اللہ کو خالق مالک رازق ماننا جو ہے یہ توحید ہے. اگر یہ توحید ہوا تو پھر تو ابو جہل بھی موحد ہوا, کیونکہ قرآن نے بتایا ہے اگر آپ ان سے پوچھے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کس نے پیدا کی آسمانوں اور زمین کو تو کیا جواب دیں گے, لَيَقُولُنَّ اللَّهِ, لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ کے لیے, کہ بغیر کسی تاخیر کے جو ہے فوراً یہ بات کر جائیں گے کہ اللہ نے کیے. بھلا اللہ کے سوا بھی کوئی آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کرے, لَيَقُولُنَّ اللَّهِ کے اندر یہی ہے, ضرور بہ ضرور اللہ نے کیے ہیں. کیا اللہ کے بغیر جو ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ کیا کسی کے اندر یہ دمخم موجود ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کر دے؟ تو یہ چیز تو وہ بھی مانتے تھے. تو یہ توحید نہیں ہے کہ تم کہو اللہ خالق ہے اللہ رازق ہے. رازق تو وہ بھی سمجھتے تھے اللہ کو, مالک تو وہ بھی سمجھتے تھے اللہ کو. قرآن کے سامنے نہیں بیٹھو گے تو آپ کو توحید کی حقیقت سامنے نہیں آئے گی, اور جب تم قرآن کے سامنے بیٹھ جاؤ گے تم دو تین باتیں جو ہے وہ سیکھ کر تم کہتے ہو میں توحید بیان کرتا ہوں. کیا یہ اللہ کی کوئی کہتا ہے میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں؟ کیا بڑائی؟ اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے, بس فنش. تو اتنی بڑائی تو ابو جہل کو بھی آتی تھی, قرآن یہ سامنے جو ہے وہ پڑھا ہے کیا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اور یہ کوئی مدنی صورت بھی نہیں ہے کہ مدینے کی یہود اور نصارہ وہ اہل کتاب تھے انہوں نے کہا ہوگا, یہ جو ہے مکی صورت ہے, کوئی اس کے اندر یہ تعبیر بھی نہیں کر سکتا. اور اس کے علاوہ سورہ یونس کو بھی دیکھ لیجئے, سورہ یونس کی آیت نمبر 32 کو بھی دیکھ لیجئے, وہاں پر رازق بھی اللہ کو سمجھنے والے ہیں. اسی طرح آپ نے سورہ مومنون کو جو ہے وہ پڑھا تھا, سورہ مومنون کی آیت نمبر 83, 84, 85 کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر مالک بھی, خیر اور شر کے مالک بھی جو ہے ایک اللہ کو سمجھنے والے تھے. وہاں پر کیا سمجھتے تھے؟ خیر اور شر کے مالک جو ہے وہ کس کو سمجھتے تھے؟ اللہ کو سمجھتے تھے. اور پھر بھی جو ہم کہتے ہیں وہ مشرک ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے بلا ان سالتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ قل الحمد للہ, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ, خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے. کہ چلو مشرک یہ تو مانتا ہے کہ خالق ارض و سما اللہ ہے, اس پر بھی جو ہے وہ کیا ہے, خوشی ہے کہ چلو مشرک یہ تو مانتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے بل اکثرہم لا یعلمون, بلکہ اکثریت لوگوں میں سے لا یعلمون, نہیں جانتے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض, للہ ما فی السماوات وما فی الارض, خاص اللہ کے اختیار میں ہے ما وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ وہ والارض اور زمین پر ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یہ اللہ کی تصرف ہے, اللہ کے اختیار میں, کسی اور کا اختیار نہیں. ان اللہ هو الغنی الحمید, یقیناً اللہ بے پرواہ الحمید قابل ستائش ہے. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, ولو ان ما فی الارض, اور اگر ہو جائے یقیناً وہ فی الارض جو زمین پر ہے, من شجرۃ درختوں میں سے, اقلام قلم بن جائے, اقلام قلم, والبحر اور دریا, یمدہ اس کی سیاہی, من بعد ہی اس کے بعد, سبۃ ابحر, سات اور سمندر, سات اور دریا, ما نفدت کلمات اللہ, ختم نہیں ہوگی اللہ کی صفات. ان اللہ عزیز حکیم, یقیناً اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلو ان ما فی الارض, اور اگر یقیناً وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے, اور اگر یقیناً ما وہ کچھ جو زمین پر ہے, من شجرتن درختوں میں سے, اقلام قلم بن جائے, کیا بن جائے؟ قلم بن جائے, سارے درخت جو ہے یہ قلم بن جائے, والبحر اور دریا یمدہ سیائی اس کی من بعد ہی اس کے بعد سبعت ابحر سات اور دریا ایک دریا نہیں سورہ کہف کے اندر ایک دریا تھا یہاں پر جو ہے وہ سات دریاؤں کا تذکرہ ہوا اور سات سے مراد کیا ہے دنیا کے اندر اوشین کی تعداد کتنی ہے وہ بھی سات ہے مراد کیا ہے دنیا پہ جتنا پانی ہے یہ سب کے سب جو ہے وہ کیا بن جائے یہ سب کے سب جو ہے وہ سیاہی بن جائے اور زمین پر جتنے درخت ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ کیا بن جائے وہ قلم بن جائے اور اللہ کی صفات جو ہے وہ لکھنی شروع کر جائے تو اللہ کی صفات ختم نہیں ہوگی اس سے پہلے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے استعفیٰ دے دے گی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی مگر اس کے مقابلے اللہ کی صفات جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے اللہ کی صفات جو ہے وہ کیا ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی تو اللہ کی صفات جو ہے وہ کس طرح اختتام پذیر ہوگی اس کا شمار کرنا جو ہے وہ انسان کے بس میں جو ہے وہ نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو اس پہ اللہ نے کی اس کو شمار کر دے تو اللہ کی صفات جو ہے وہ کیا ہے اس کو شمار کرنا یہ تو انسان کے بس کی بات نہیں یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی مگر اللہ کی صفات جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی کچھ لوگ جو ہے شرک یا عقیدہ جو ہے وہ کیا اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے بڑے جو ہے وہ دیندار سمجھنے والے ہوتے ہیں مگر اپنی تقاریر کے اندر جو ہے وہ شرک جو ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی صفات جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی اللہ کی صفات جو ہے وہ لامحدود ہے تو اللہ کا جو پیغمبر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی صفات بھی لامحدود ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگی تو آپ نے کیا کر دیا کیا خالق اور مخلوق کو آپ نے برابر کر دیا کہ نہیں برابر کر دیا کیا آپ نے اللہ اور اس کے پیغمبر کو جو ہے آپس میں برابر کر دیا کہ نہیں برابر کر دیا تو اس کے پھر کیا معنی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے پھر اس کے کیا معنی ہے قرآن کی ایک آیت تم تو یہ کہو گے کہ جس طرح اللہ کی صفات لامحدود ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی جو ہے لامحدود ہے اور سب نے کہا نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری واہ ماشاءاللہ اور یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ سمجھنے والے کہ کام تو ہم کرنے والے ہیں باقی تو تم سارے جو ہے منجوروں ایک جگہ بیٹھ کر جو ہے وہ بس کر رہے ہو جو کچھ ہے تو ماں نفیدت جب قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں بیٹھو گے یاد رکھو آپ کا عقیدہ کبھی بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت فرماتے ما نفدت کلمات اللہ ختم نہیں ہوگی اللہ کی صفات ان اللہ عزیز حکیم یقیناً اللہ غالب اور حکمت والا ہے یقیناً اللہ غالب اور حکمت والا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت جو ہے اس بات قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ما خلقکم نہیں ہے تمہاری پیدائش ولا باسکم اور نہ دوبارہ جی اٹھانا قیامت کے دن الا کنفس واحدہ مگر ایک سانس جیسا ہے کس جیسا ہے ایک سانس جیسا ہے جس طرح انسان جو ہے دنیا کے اندر سانس لیتا ہے تو کیا اس میں جو ہے کوئی توانائی خرچ ہوتی ہے ہاں کیا اس میں جو ہے کچھ ٹائم لگا ہے اس کا یہ ایک اٹومیٹک نظام اللہ نے جو ہے انسان کے اندر خوددار نظام جو ہے اللہ نے پیدا کر دیا خود بخود جو ہے یہ سسٹم جو ہے وہ چالو ہے سانس اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے اوپر نیچے اوپر نیچے بغیر کسی توانائی کے اسی طرح جو ہے وہ کیا بغیر کسی جو ہے وہ کیا وقت گزرنے کے تو جس طرح آپ کو سانس لینا جو ہے وہ آسان ہے اللہ کے حکم پہ تمہاری پیدائش بھی اس طرح آسان تھی اور اللہ کے حکم پہ تمہارا قیامت کے دن جو ہے وہ جی اٹھانا وہ جو ہے کیا ہے اسی طرح آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ اور جگہوں میں آپ نے پڑھا تھا کن فیکون اللہ کا جب حکم ہوگا تو اللہ رب العزت فرماتے وہ چیز جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ ظہور پذیر ہوگی فوراً وجود میں آئے گی تو اللہ رب العزت یا کچھ لوگ جو ہے مانی کر دے کنف سے واحدہ ایک آدمی جیسا ہے تمہاری پیدائش تمہارا جی اٹھنا قیامت کے دن جو ہے وہ کیا ہے ایک آدمی جیسا ہے یعنی تم کہتے ہو ایک دو تو نہیں ہے یہ تو اربوں اور کروڑوں کربوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ ہے کس کس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ پیدا فرمائے گا جس طرح مکہ کے مشرقین اسی چیز کو کہہ کر جو ہے وہ بہک چکے تھے کہ ہمارے بڑوں کو بھی ان کے بڑوں کو بھی ان کو بھی پیدا فرمائے گا. یہ کیا ہوگا, چھوٹا سا گھر ہوگا, اس کے اندر دادا بھی جو ہے وہ کھانستا رہے گا, نانا بھی وہاں سے جو ہے وہ کہتا رہے گا, اسی طرح اس کا جو ہے وہ پردادا بھی ہوگا. یہ کیا ہوں گے, یہ تو دس مرلے کا گھر ہے, ہمارے جو ہے پانچ بھائیوں کے لیے ناکافی ہے. تو اس کے بعد دادا بھی آیا, اس کے بعد جو ہے وہ اس کا پردادا بھی آیا, اس کے بعد جو ہے اس کی اولاد, یہ کیا ہوگا بھائی, یہ تو تاوان ہی تاوان ہے. یہ آپ جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے تیسرے پارے کے اندر, آپ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اس مضمون کو. تو اللہ رب العزت فرماتے, وہ تو یہ مذاق سمجھتے تھے کہ کس طرح یہ ہوگا سب کو پیدا. تو اللہ رب العزت فرماتے ایک آدمی جیسا ہے, اس کے لیے بھی ایک حکم ہوگا, اس کے لیے بھی ایک حکم ہوگا, تمام کے لیے ایک حکم ہوگا تو بس سب پیدا ہوں گے, ایک کے لیے ایک حکم ہوگا تو وہ بھی پیدا ہوں, کوئی مشکل تو نہیں, اللہ کا تو حکم ہے. ان اللہ سمیع بصیر, یقیناً اللہ سننے والا بصیر دیکھنے والا ہے. اور انشاءاللہ کل پڑھیں.